महाभारत भीष्म पर्व दसमोध्याय। भारतवर्ष में युगों के अनुसार मनुष्यों की आयु तथा गुणों का निरूपण। धृतराष्ट्रवाच भारतस्यास्य वर्षस्य तथा हेमवतस्य च प्रमाणमायुष सूत बलम चापि शुभाशुभम अनागतम अतिक्रांतम वर्तमानम च संजय आचक्ष मे विस्तरेण हरिवर्षम तथैव च। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय तुम भारतवर्ष और हेमवत वर्ष के लोगों के आयु का प्रमाण बल तथा भूत भविष्य एवं वर्तमान शुभाशुभ फल बताओ, साथ ही हरिवर्ष का भी विस्तार पूर्वक वर्णन करो। संजय उवाच चत्वारि भारते वर्षे युगानि भरतर्षभ कृतम तेता द्वापरम च तिस्यम च कुरुवर्धन। संजय ने कहा, कुरुकुल की वृद्धि करने वाले भरतश्रेष्ठ, भारतवर्ष में चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। पूर्वम कृतयुगम नाम ततस्त्रेता युगम प्रभो संक्षेपा द्वापरस्याथ ततस्तिस्यम प्रवर्तते। प्रभो, पहले सतयुग होता है, फिर त्रेता युग आता है, उसके बाद द्वापर युग, बीतने पर कलयुग की प्रवृत्ति होती है। चत्वारि तो सहस्राणि वर्षाणां कुरुसत्तमम् आयु संख्या कृतयुगे संख्याता राज सत्तमम्। कुरुश्रेष्ठ निप्रवर, सतयुग के लोगों की आयु का मान 4000 वर्ष है। तथा त्रीणि सहस्राणि त्रेतायां मनुजाधिप द्वे सहस्रे द्वापरे तो भवितिष्ठति साम्प्रतम्। मनुजेश्वर, त्रेता के मनुष्यों की आयु 3000 वर्षों की बताई गई है। द्वापर के लोगों की आयु 2000 वर्षों की है, जो इस समय भूतल पर विद्यमान है। न प्रमाण स्थितिर्षस्ते तस्येऽस्मिन् भरतर्षभ गर्भस्थाश्च म्रियन्तेऽत्र तथा जाता म्रियन्ति च। भरतश्रेष्ठ, इस कलयुग में आयु प्रमाण की कोई मर्यादा नहीं है। यहाँ गर्भ के बच्चे भी मरते हैं और नवजात शिशु भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। महाबला महासत्वा प्रज्ञा गुण समन्विता प्रजायन्ते च जाता च सत्सोऽथ सहस्र च जाता कृतयुगे राजन् धरिणः प्रियदर्शना प्रजायन्ते च जाताश्च मुनिजो वै तपोधना। सतयुग में महाबली, महान, सत्वगुण संपन्न, बुद्धिमान, धनवान और प्रियदर्शन मनुष्य उत्पन्न होते हैं और सैकड़ों तथा हजारों संतानों को जन्म देते हैं। उस समय प्रायः तपस्या के धनी महर्षिगण जन्म लेते हैं। महोत्साहा महात्मानो धार्मिका सत्यवादिनः प्रियदर्शना वपुष्मन्तो महावीर्या धनुर्धराः वरार्हा युजायन्ते क्षत्रिया शूरसत्तमाः त्रेतायां क्षत्रिया राजन् सर्वे वै चक्रवर्तिनः। राजन, इसी प्रकार त्रेता युग में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय अत्यंत उत्साही, महान, मनस्वी, धर्मात्मा, सत्यवादी, प्रियदर्शन, सुंदर, शरीरधारी, महापराक्रमी, धनुर्धर, वर पाने के योग्य, युद्ध में शूर शिरोमणि तथा मानवों की रक्षा करने वाले होते हैं। सर्ववर्णाश्च जायन्ते सदा चैव च द्वापरे महोत्साहा वीर्यवंत परस्पर जयिषिणः। द्वापर में सभी वर्णों के लोग उत्पन्न होते हैं एवं वे सदा परम उत्साही, पराक्रमी तथा एक दूसरे को जीतने के इच्छुक होते हैं। तेजसाल्पेन संयुक्ता क्रोधना पुरुषा नृप लुब्धा अनृतकाश्चैव तस्य जायन्ति भारत। भरत नंदन, कलयुग में जन्म लेने वाले लोग प्रायः अल्प तेजस्वी, क्रोधी, लोभी तथा असत्यवादी होते हैं। ईर्ष्यामानस्तथा क्रोधो माया सूया तथैव च तस्य भवति भूतानां रागो लोभस्य भारत। भारत, कलयुग के प्राणियों में ईर्ष्या, मान, क्रोध, माया, दोष दृष्टि, राग तथा लोभ आदि दोष रहते हैं। संक्षेपो वर्तते राजन् द्वापरेऽस्मिन् नराधिप गुणोत्तरम हैमवतम हरिवर्षम ततः परम। नरेश्वर, इस द्वापर में भी गुणों की न्यूनता होती है भारतवर्ष की अपेक्षा हेमवत तथा हरिवर्ष में उत्तरोत्तर अधिक गुण हैं। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बो खंड निर्माण पर्वणि भारतवर्षे कृताद्युनोरोधेनायु निरूपणे दशमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बो खंड निर्माण पर्व में भारतवर्ष में सतयुग आदि के अनुसार आयु का निरूपण विषयक दसवां अध्याय पूरा हुआ।